rozwagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, trzeci dzień września, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Szef MONU Mariusz Błaszczak w Bieruniu w obliczu obecnej sytuacji międzynarodowej mówił o konieczności dalszych inwestycji w obronność. Najlepszą i jedyną odpowiedzią na te groźby jest wzmacnianie Wojska Polskiego. Na Podkarpaciu wkryto 3 nowe zakażenia legionello. Trwa wizyta papieża w Mongolii. Franciszek odprawił mszę świętą w Ulan-Bator. W homilii zwraca uwagę na rolę szczęścia i miłości w życiu każdego człowieka. Do Wojsk Obrony Terytorialnej dołączyli nowi żołnierze. Wstępujący do 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyli przysięgę w Bieruniu pod Tychami. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, który był na miejscu, dziękował nowym ochotnikom oraz tym, którzy pełnili już służbę, zwłaszcza na wschodniej granicy. Jak zaznaczył szef MONU, imperialne plany Rosji zagrażają bezpieczeństwu Polski. Najlepszą i jedyną odpowiedzią na te groźby jest wzmacnianie Wojska Polskiego. Wzmacnianie Wojska Polskiego poprzez zwiększanie liczebne wojska i poprzez wyposażanie Wojska Polskiego w nowoczesną broń. I konsekwentnie to robimy. Robi to rząd Prawa i Sprawiedliwości. To jest też moim podstawowym zadaniem. W 13. Śląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej jest około 2000 żołnierzy. Siły ukraińskie kontynuują kontrofensywę w obwodzie zaporowskim. Armia rosyjska zdalnie podpala pola minowe, by utrudnić działania Ukraińców, pisze Instytut Badań nad Wojną w najnowszym podsumowaniu sytuacji na froncie. Z ustaleń analityków wynika, że armia ukraińska posunęła się do przodu. Amerykańscy eksperci przytaczają też wypowiedzi rosyjskich blogerów wojskowych, według których oddziały rosyjskie miały wycofać się z południowych przedmieść miejscowości Robotyne dalej na południe. O tym, że kontrofensywa zmierza w dobrym kierunku, informował dziś także dowódca ukraińskich wojsk lądowych, generał Aleksandr Syrski. Jak napisał na Telegramie, Ukraińcy nacierają na całej linii frontu, niszcząc rosyjską siłę i sprzęt. W Warszawie upamiętniono 192. rocznicę obrony Reduty Ordona. Warszawiacy oraz przedstawiciele władz państwowych i historycznego ratusza uczcili bohaterskich obrońców stolicy. Biorąc udział w wydarzeniu, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński powiedział, że Reduta Ordona jest symbolem dla Polaków. Reduta Ordona weszła do kanonu polskiej kultury. Jest symbolem obowiązku wobec ojczyzny, tego obowiązku ostatecznego, obowiązku do ostatniej kropli krwi. Każda wspólnota narodowa musi być na świadczenie takiego obowiązku zawsze gotowa. Minister mówił również o planach upamiętnienia obrońców Reduty Ordona. Piotr Gliński powiedział, że w miejscu, gdzie znajdował się ten obiekt, nie może powstać cmentarz, dlatego szczątki bohaterów będą pochowane na cmentarzu przy parafii świętego Wawrzyńca na Woli. Będzie tworzone upamiętnienie wraz z pawilonem edukacyjnym, tak jakbym to nazwał. Chcemy, żeby to miejsce było nie tylko godnie upamiętnione w postaci symbolicznej, natomiast żeby było także miejscem, gdzie będzie można przeprowadzać lekcje edukacyjne, gdzie będzie można prowadzić taką skromną, dostosowaną do miejsca działalność muzealniczo-edukacyjną. Dzieło fortyfikacyjne numer 54, placówka, która przeszła do historii jako Reduta Ordona, w czasie powstania listopadowego była jednym z punktów obrony Warszawy przed nacierającymi wojskami rosyjskimi. Załogę stanowiło kilkuset żołnierzy, którzy dysponowali zaledwie 6 armatami oraz składem amunicji i prochu. O 3 nowych zakażeniach regionalną na Podkarpaciu poinformował szef powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Rzeszowie Jaromir Ślączka. Tym samym liczba osób zakażonych legionellą wzrosła do 163. Osoby, u których wykryto nowe zakażenie, zostały przyjęte do szpitala 1 września. Najnowsze dane potwierdzają prognozy sanepidu sprzed kilku dni, z których wynika, że zachorowania w Rzeszowie i okolicach są na etapie wygaszania. Papież Franciszek, przebywający w Mongolii, odprawił mszę świętą w Ulan-Bator. Powiedział, że Jezus zaspokaja potrzebę szczęścia i miłości w życiu każdego człowieka. A więcej o tym w korespondencji Piotra Kowalczuka. Nabożeństwo odbyło się w nowoczesnej, wielofunkcyjnej hali sportowej. Uczestniczyli w nim również wierni przybyli z Chin, Wietnamu, Rosji i Korei Południowej. W

about you. No cóż, trzeba przypomnieć sobie niestety przykrą prawdę, że dziś mamy ostatni dzień wakacji. Oczywiście informacja ta nie dotyczy studentów, ale jednak dziś w Trójka Cafe pytam państwa, czy udało się zrealizować wszystkie wakacyjne plany. Z tatą byłem w górach i byliśmy w takim domku, a z mamą byliśmy nad jeziorem i pływaliśmy codziennie. Jeszcze byłem na półkoloniach perkusyjnych. Było ciepło, fajnie. Półkolonie perkusyjne, no to młody posłuchaj, jak na garach gra Van Halen, a państwo proszę, aby nam zdali raport, czy to były udane wakacje. 2-2 i 7 trójek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za nasze szczęście, za piękne dni, a to akurat ładnie koresponduje z tym telefonem od Państwa. Całe wakacje praktycznie pakowaliśmy się, żeby spełnić jedno z największych naszych marzeń, a mianowicie wróciliśmy na stałe z emigracji do Polski, także te wakacje uznajemy za bardzo udane. A Państwo uważają, że wakacje 2023 roku były udane, czy niekoniecznie, co się udało zrealizować? Proszę nam o tym opowiedzieć. Czekamy na telefony 22 i 7 trójek. Nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lines have come between us, still I know you just don't care. What about breakfast at Tiffany's? She said, I think I remember the film. And as I recall, I think we both kinda liked it. And I said, well, that's the one thing we got.

is next. Trójka. Sobie właśnie pomyślałem przed momentem, że wakacje to nie tylko wypoczynek, to nie tylko plażing, to nie tylko smażing, to nie tylko podróżowanie, ale również na przykład różnego rodzaju koncerty czy festiwale. Czy udało się Państwu w te wakacje zrealizować plany, które na początku wakacji Państwo mieli? krótkie wakacje, tydzień w Krynicy Zdrój na festiwalu. Jest to rzeczywiście święto muzyki. Wspaniałe przeżycia, wrażenia muzyczne. Nie tylko operowe, operetkowe, ale również inne. U nas zwieńczeniem całego pobytu był występ opery krakowskiej Trawiatą, wspaniałymi rolami solistów i nie tylko, ale również koncert młodych talentów w Starym Domu Zdrojowym w przepięknej scenerii sali balowej. Czyli kulturalne wakacje. Jakie mieli Państwo wakacje? Czy udało się zrealizować plany? Proszę opowiedzieć 2-2 i 7 trójek. Samoloty lecą po niebie, ale niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję. Aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. 15 minut będzie godzina 13, Trójka Kafe. No, zwyczajowo i co do zasady wakacje to czas urlopowy, więc to oczywiste, że właśnie wtedy planujemy nasze urlopy i nasze wyjazdy. W związku z tym no, mamy szeroko zakrojone plany, ale okazuje się, że no, nie wszyscy w czasie wakacji będą albo mogli odpoczywać. Wstąpiłem w szeregi policji. Niestety, będąc na szkole, nie mogłem dziecku, któremu wcześniej obiecałem. Nie poszliśmy na ryby, nie spłynęliśmy kajakiem, nie pojechaliśmy nigdzie na większą wycieczkę, ponieważ chciałem, żeby było po prostu kiedyś w przyszłości może trochę lepiej, lżej. A to, co będzie, czas pokaże. Może następne wakacje będą lepsze. Dziękuję i pozdrawiam. My również pozdrawiamy, a następne wakacje na pewno będą lepsze i tej wersji się trzymamy. A czy Państwu wakacje w tym roku wyszły? 2-2 i 7 trójek. Czekamy na Państwa opinie. Nagły rozbłysk prosto w oczy z siłą atomowych bomb. Stary motyw, duszny pokój, nie ma jak oddechu wziąć. Nie będzie łatwiej, jeśli masz już dość. Potrzeba zmiany mija szybko, bo ja wiem o tym, ty wiesz o tym, że to nigdy nie był błąd. Nie przepraszałem za często. Właściwy słów. Together then, you know we'll have a good time. day. Said thanks for the ball, Dad, come on, let's play. Could you teach me to throw? I said, oh, not today, I got a lot to do. He said, that's okay, and he walked away in his smile. And he said, you know, I'm gonna be like him, yeah. You know I'm gonna be like him. Niestety jakiegoś większego wyjazdu nie zrealizowaliśmy, natomiast udało mi się zrealizować marzenie, o którym od dawna już myśleliśmy, czyli wyprowadzkę z Warszawy, przenosinę do domu na wieś. Także myślę, że te wakacje były najbardziej udane w naszym życiu. No tak, teraz to już dom na wsi, to wakacje cały rok. Bardzo dziękujemy za wszystkie Państwa telefony, które podsumowywały te wakacje. Przypomnę, dziś ostatni dzień wakacji, ale chyba przypominać specjalnie nie trzeba. Pewnie Państwo sobie z tego zdają sprawę. Trochę szkoda, ale przecież początek września to też mnóstwo ciekawych nowych wyzwań i oby do kolejnych wakacji. Bardzo dziękujemy za Państwa telefony. Krzysztof Sagan audycję dziś realizował, Daniel Leśniewski odbierał od Państwa telefony. Ja nazywam się Tomasz Miara. Za 5 minut będzie godzina 13, o 13 serwis trójkowy. Do usłyszenia. Jeśli to właśnie dziś, a właściwie teraz, wielkie nic, lista płac, czarny ekran. A co jeżeli zostało nam tylko 5 minut życia? Wszystko nowe, był czas.